Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիոյում է Ծովինար Գրիգորյան։ Բոլշևիկյան Ռուսաստանի և Քեմալական Թուրքիայի միջև 1921 թվականի մարտի 16-ին Մոսկվայում ստորագրված պայմանագրով Պատմական Հայաստանի մաս հանդիսացող Նախիջևանի մարզը հանձնվեց խորհրդային Ադրբեջանի խնամակալությանը երրորդ պետության, այսինքն Հայաստանին չզիջելու պայմանով։ Ադրբեջանը իբրև խնամակալ այնպիսի, այսպես ասած, հոգատարություն ցուցաբերեց Նախիջևանում ապրող հայերի հանդեպ, որ վերջիններից թիվը հետզհետե նվազեց։ Հայահալած քաղաքականությունն առավել վառ դրսևորվեց 1960-ից 80-ական թվականներին։ Նախիջևանի ինքնավար խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունում հայերն արդեն կազմում էին բնակչության 1.5-2%-ը։ Նրանց վերջին բեկորներն իրենց բնորանը պարտադրաբար թողեցին Արցախյան շարժման տարիներին։ Խորհրդային իշխանության օրոք այստեղ տեղի ունեցավ սպիտակ ցեղասպանություն, և հայերը զրկվեցին հայրենիքից։ Դարասկզբին հայաթափվեց Արևմտյան Հայաստանը, սրով ու արյունով, դարավերջին վերջնականորեն Նախիջևանը, ճնշումների հայերի համար կյանքի անտանելի պայմաններ ստեղծելու միջոցով։ Խորհրդային տարիներին Ադրբեջանի կազմի մեջ գտնված երկու ինքնավար միավորների, Արցախի և Նախիջևանի միջև կապը շատ թույլ էր, եթե չասենք բացակայում էր։ Արցախցիներս քիչ բան գիտեին Նախիջևանի ու Նախիջևանահայության մասին։ Նրանք, ովքեր բախտ են ունեցել ապրելու այնտեղ, ճանաչելու նախիջևանցիներին, կարոտով են հիշում այդ հրաշք երկրամասն ու իր մարդկանց և սրտի ցավ ապրում նրա դառը ճակատագրի համար։ Ժորա Գրիգորյանին 1957 թվականին Բաքվի մանկավարժական ինստիտուտն ավարտելուց հետո գործողել են Նախիջևան։ 3 տարի նա քիմիա և կենսաբանություն է դասավանդել ինքնավար հանրապետության Շաբուզի շրջանի մի քանի հայկական գյուղերում։ Լուբապցի երիտասարդն այստեղ իր համար նոր աշխարհ է բացահայտել, և նման, և տարբեր իր ծննդավայր Արցախից։ Ժորա Գրիգորյանի հետ զրույցը, որ ներկայացնում եմ ձեր ուշադրությանը, սիրելի ու ընկերներ, ըստ իս հայրենաճանաչության, հայրենասիրության, մեր պատմական հողերի կորստյան հետ չհաշտվելու, դրանք վերադարձնելու համար պայքարի յուրօրինակ մի դաս է։ Պարոն Գրիգորյան, տեղյակ եմ, որ դուք 1957 թվականին Բաքվի մանկավարժական ինստիտուտն ավարտելուց հետո գործողվել եք Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն։ Որ գյուղում եք դասավանդել։ Ներկայացալ են Նախիջևանի լուսավորության նախարարություն, խոսալ են Շահբուզի շրջանի ժողովրդ բաժնի վարիչին, որ ձեզ մոտ ու սիչա եկալ է ժողովրդ բաժնի վարիչը Հաշիմով։ Ժամերը ստուված շրջկենտրոնի միջնակարգ դպրոցում, Շահբուզ մեծ միջնակարգ դպրոց է եղել, որի մեջ եղել են 3-4 հայկական դասարաններ, 7-ից բարձր դասարաններում, ինչ ժամերն տվալ, մին 3-4 օր այդ դպրոցում դասեմ տվալ, տեսալ հարևան 2 կիլոմետր հեռավորության Բիդիսիսյան գյուղ կա, խոշոր հայկական գյուղ, Արինչ։ Արինչի դպրոցի դիրեկտորը եկալ Վարիչի մոտ, թե ասմացեց մոտ 3 դասարանա, այդ մասնագետը ստեղ խորհուրդ պահում, միջնակարգ դպրոցը։ Ինչո՞ւ եք պահում։ Որոշել եմ ինձ տանեն Արինչ։ Գնացել եմ Արենջ, մի տարի այնտեղ աշխատել, ուսումնական տարվա վերջում, այդ զորակում հայկական գյուղը շատ կա, Բադամլում, նորը, այդտեղ մասնագետներ չեն դասավանդում քիմիան, բիոլոգիան, ինձ տարել է քննությունը, ես ընդունեմ, ես էլ գնացել եմ ընդունել, այդ տարի վերջացել է ամառվա վերջին, գնացել եմ Արենջ, դիրեկտորը ինձ ասմա, քեզ ուղարկում ենք ուրիշ դպրոց, ավելի մեծ դպրոց կա, Գեմուրի միջնակարգ դպրոց, այդ Իսկանդարյան Շահյանի դպրոցն է մաթեմատիկա, այդ գյուղում բանաստեղծ Արշավիր Վարդանյան կա, նրա տղան ազգային ժողովում Աղվան Վարդանյանն է, Աղվան Վարդանյանի 7-8 դասարաններում տեսեմ տուալ, համաձայնացրա, որ գնամ այդ միջնակարգ, ավելի մեծ դպրոց, գնացել եմ տեսել այդտեղ Լեռնային Գորիսի հարևանությամբ Սարի, Սարի կողմը Գորիսն է, այս կողմն էլ Գեմուրն է, Այնպիսի գյուղա, այն լերները, այն ռանջը, ծաղիկնե, մի քիչ գնում ես, հանկային ջուրա դուրս գալիս։ Ամեն օր ես իմ ընկերների հետ, երկու-երեք ուսուցիչ ընկեր Բաքվից միասին ավարտացան ընկերությունը կանում։ Ամեն օր գնում էինք, ման են գալիս, այդ ջրերից խմում, ուտելեղ են տանում, պիտի մի տարի էլ էտեղ մնայի, որ երկուսը լրանա։ Բայց երրորդ տարին էլ եմ մնացել էտեղ, այսպիսով 3 տարի աշխատել եմ Իգնաբար Հանրապետությունում։ Խոսենք այդ գյուղերի մասին, ինչով էին զբաղվում մարդիկ, նախ սկսենք Շահբուզից, Շահբուզում բնակչության ո՞ր մասն էր ընկազմում հայերը, և ինչով էին զբաղվում։ Շահբուզի կեսը հայեր է եղել, Բադամնի գյուղ, որտեղ հանկային ջուր կա, ինքը հայկական գյուղ է եղել։ Նորսը հայկական գյուղ է եղել, ես որ գնացել եմ բնություն ընդունել, գյուղի բնակիչների մոտ կեսը հայեր, արենջողների հայ, գեմուրների հայ, մետրել գեմուրի կողքին կա գժածոր, այն էլ լրի հայ, այդ շրջանը համար է թե կեսը հայ։ Այդ գյուղերում ակումբներ կային, մշակույթի օջախներ, որտեղ հայ մշակույթը փառոզվեր, գրադարաններ, ակումբներ, գեմուրում 80 կոմերտական երիտասարդներ գյուղում աշխատում, երեկոյան հավաքում են, ես էլ նրանց համար զեկուցումներ եկ արտում, շատ լավ եղել։ Եթե Շահբուզի կեսը հայեր էին, ինչու հայկական առանձին դպրոց չկար, այլ մի քանի դասարաններ էին ընդամենը։ Մի տարի որ առանձին աշխատում էի, ադրբեջանցիներ հայերին մեզ ազատ լավ, մի տարուց հետո երբ որ ես եկա Գևորում, կյանքը Նախճիվանում փոխվեց, արդեն հայերին ստիպում որ դուրս գան, ժողովրդին արդեն նեղում էին, խարճ բոջերը շատացնում էին, պլանները շատացնում են։ Իմ գնալուց երրորդ տարում սկսեց ժողովուրդը դուրս գալ։ Շրջանը հարթավայրային տեղ էր, լեռնային էլ կա, լավ բերքա ստացում, հայկական գյուղերից մի 3-4 խաղող օնաճեցնում, Արինջի խաղող, Քաղցր խաղող, Գեմուրու լեռնային, այնտեղ անասնապահությունը, բայց աշխատող ժողովուրդը հեռու լեռներից առու են բերում, որոքում, ընտանիքների երեխաներ շատ էին ծնում, ուսման տեսակետի շատ լավ, Գեմուրի դպրոցը մինչև 200 աշակերտ եղել, մինչև 800 բնակիչ եղել։ Արինջը քանի բնակիչ ուներ։ Արինջը թող լինի 300-400 բնակիչ, դասարանում աշակերտները քիչ էին, 5-6, իսկ Գեմուրում 10-20-25 երեխա, խաղող են մշակում Արինջում, իսկ Գեմուրում լավ հաց են արտադրում, լավ անասնապահություն էին անում, գյուղի բնակիչները, էմի գյուղին, էմի գյուղը իրարոքնելով, են նայ արտադրում, են նայ արտադրում փոխանակում էին, միջև հիմա էլ չեմ մոռանում այդ գյուղերը, հայկական այդ կյանքը, որ ընտեղ թողել եմ եկել, միջև հիմա երազում էլ եմ տեսնում, որ մի անգամ գնամ այդ լեռները, այդ մանուշակները, այդ ծաղիկները, հանկային ջրերը, հիվանդություն չկար, ժողովուրդ կարմիր, կացոր, շատ առողջ, Գեմուրի 20-ից 5-6-ն էին վարձրագույն, մնացած է տեխնի գոնավարդած։ Մասնագետների խիստ պակաս է զգալ։ Ուժը պակաս աղել։ Արտ էին անում, անասուն էին պահում, իսկ մշակութային կյանքը, օրինակ, ինչ միջոցառումներ էին անցկացնում, հայ երգ, երաժշտություն, դպրոցում հնչում էր, ինչ միջոցառումներ էին կազմակերպում, ինչ միջոցառումներ էին կազմակերպում ակումբում։ Հատուկ երաժշտական բաներ չկային, բայց գրադարանում մշակույթի տանը զեկուցներ, կնագործ խմբերում թատրոն էին կազմակերպում, ակումբավարը մի աղջիկա Էվան, ամբողջովին գիրք էին վերցնում, օրեկան 30-40 հոգի գալիս էր գրադարանն էլ ակումբումնա, գրքերը վերցնում, կարդում, նստում էին, թերթեր ստանում, բայց ոչ մի միջոցառում չէին կազմակերպում, միայն թատրոնը, կարողանում էին հայկական ռադիոհաղորդումներ լսել, հնարավորություն կար։ Չէ, կտրված էին, մի քանի հոգի բատարեիներով ռադիոյին բանեցնում, հոսանք էլեկտրական չկար, գյուղում մի մեծ մատուր կանգնեցնում է, Սիսիանից մի մասնագետ բերած, մեծ մատուրը բանեցնում էր, երեկոյան 2-3 ժամ, գեներատոր, 2-3 ժամ գործում էր, գյուղին լույս էր տալիս, ժամը 10-ին, 11-ին լույս էր տալիս, հետո այդ տեղան հագցնում էր, գնում էր իրեստում։ Եթե համեմատում ենք ադրբեջանական գյուղերի հետ, Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության հայկական գյուղերը և ադրբեջանական, տարբերությունը մեծ էր։ Կառավարությունը իրենցն է, ղեկավարները իրենցն են, իսկ նրանք էլ չէին լավ ապրում, Նախճանում կյանքը այնպես չէր, ինչպես Սիսիանում, ինչպես Արաբաղում։ Ավելի վատ էր։ Իհարկե վատ էր։ Հայկական գյուղերի ժողովուրդը աշխատող, դրանք մի կերպ յոլա էին գնում, Գեմուրում գյուղը միակ տոնը, որ երկհարկանի ժեշտար, թիթեղածած։ Իսկ մնացած տները խրճիթների նման, այնտեղ անտառ չկա, ծառ չկա, մեր քսարերա եղած տներն էլ, որ պայտայի մաս գերաները բերում են, առնում են դժվարությամբ, այնտեղ ապրել դժվար տեղա, որ ձմեռը գալիս էր ճանապարհը, երկար ճանապարհը լեռներով, վատանը մեր սկի գնալ չէր լինում։ Դրանք են, որ իմացել են։ Իսկ Արենջը, Արենջի նաշուշ կենտրոն մարդավայրում, խաղողի այգիները մեջ թաղված, բոլորը տները, գեղեցիկ երկարկանի, սարքած, կարքի։ Ասում եք, որ այդ գյուղերի երեխաները ուսումնատեն չէին։ Այդ դեպքում ինչու մասնագետների նման պակաս կար։ Շրջկենտրոնի ծերուա չէին կարողանում։ Ինչու բարձրագույն կրթություն չէին ստանում։ Հնարավորություն չունեին ընտանիքները ուսանող պահելու։ Չէ, այդքան էլ հարուստ չէին, բայց ստեղծում էին հացը, միսը, ինձ այնքան լավ էին ընդունում, ամը երեկո համարա թե ես գնում էի ակում, տեսնում երիտասարդները հավաքված ակումով, հետաքրքիր բիոլոգիական բժշկական թեմաներով զեկուցումներ էի տալիս։ Նրանց բարբարը, հիշում եք բարբարը։ Եթե ես գալուց հետո գրական էի խոսում, շատ ամոտ գրական էին, բայց որոշ բառեր, խեզան բառը, ջրի ջրի խոխամոխա, բառեր կան, որ միջև հիմա ես չեմ մոռանում։ Կապը Հայաստանի հետ, մի սահմանը Հայաստանն է, Հայաստանից կամ Ղարաբաղից գեղարվեստական ինքնագործ խմբեր, երգիչներ, հյուրախաղերով չէ լինում, կամ թատրոնը, մեր թատրոնը, Սեփանակերտի պետական դրամատիկական թատրոնը, կամ Հայաստանից թատրոններ չէին այցելում Նախիջևան։ Արենջում այդ մի տարին աշխատելու ժամանակ Հայաստանից լուսավորության մինիստրությունից խումբ եկավ այդ գյուղում, լուսավորության մինիստրի տեղակալը, բայց դա պատահական բան էր, նրանից հետո էլ չտեսա Հայաստանի։ Պարոն Գրիգորյան, դուք վերադարձաք Ստեփանակերտ, կա պահում էիք այդ գյուղերի հետ։ Գրում էի Արենջի դպրոցի դիրեկտոր Մկրտչյան Վաղոյի, գրում էին, որ խնդրում եմ գրեք ես ինչ ինչպես ա, գյուղի վիճակ ինչպես ա, նամակ գրում էի Գևորի Ջայանի հետ, Ջայանի երկու երեք անգամ եկել այս մոտ, բանաստեղ բարտանը, եկել էր այս մոտ գնացել, եթե երկու հոգ գալիս գնում էի, ես չէի գնացել, բայց ես նամակ գրում էի։ Խորհրդային տարիներին փոխայցելություն դպրոցների միջև կա, դպրոցները բարեկամություն էին անում, ասենք Ղարաբաղից այցելեին Նախիջևան։ Այդ բարեկամությունը եղել է Հայաստանի գյուղականի հետ, այդ բարեկամությունը եղել է Շահումյանի շրջանի երկեշ մեր գյուղերի հետ, գալիս գնում էին Ղարաբաղի, Նախիջևանի հետ ոչ մի փոխալեցելություն, ոչ մի բան, բայց երկու անգամ ես որակավորման ինստիտուտում աշխատել ես, երկու անգամ Նախիջևանի հայ ուսուցիչները եկել էին մեր մոտ կուրսեր, կտրված էին լրիվ, Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության լուսավորության նախարարությունը մի հայ տղա կար, Շիրազյան, նա էլ որ գալիս էր դպրոցները, մենք էինք հավաքում, ինչու գրքերը պակասա, էսա, էնա, կտրված էին, ինքնահոսի մատնված, ոչ Հայաստանից էին օգնում, ոչ Ադրբեջանից էին օգնում։ Գեմուր գյուղի բնությունն է քիշում Երազով։ Բնություն չէ, դրախտը մոտ 2000 մետր բարձրությունի չա։ Սորի մակերևույթից 2000 մետր բարձրությունը։ Բարձր է, էդ էլ է գյուղնը, միջև սարի բանը էլ կա 200, միջև Սիսիանի մակարդակոսներ։ Մյուս կողմում Սիսիանը։ Մյուս Սիսիանն այո, էդ սարը բարձրանում է, մկիս Սիսիան։ Իսկ Սիսիան գնալ գալ չկար։ Կա, Սիսիանի բնակիչները շատ Երևան էին գնում, հենց այդ ճանապարհ, Սիսիան, Նախճիվան, Շահբուժ ճանապարհը։ Կամ մթերքների փոխանակություն, արդյունք։ Չէ, չկար։ Մի քանի ուսուցիչ սիսիանցի գալիս էին ընդեղ աշխատում մի տարի, երկու տարի, որովհետև ստեղ մասնակիցներ չկար, Արենջում Արամը մաթեմատիկայի ուսուցիչ։ Ես ու նա էինք միասին անցկացնում Արամը, Սիսիանից եկել էր ընտանիքով ֆիզիկա, մաթեմատիկան, Արենջում ուղիղներ տալիս։ Ձեզ լավ էի կզգում Գեմերում և այն գյուղերում, որտեղ դասավանդում էիք, չեք ցանկացել մնալ և շարունակել ձեր մանկավարժական գործունեությունը։ Չէ, կարծես թե իմանում էի, որ ապագա չկա տեղ, վերջ պիտի գնամ մեր շրջանը, երկու տարի Գյումրու մնալուց հետո տեղափոխվեցի Սեյդիշե Խնձորիստանը դպրոցներում 10 տարի աշխատեցի։ Իսկ երբ դուք վերադարձաք Արցախ, ով փոխարինեց ձեզ? Փոխարինող գտնվեց։ Չէ, ինչպես միջև իմ գնալներ, այդպես էլ սկսեցի ոչ մասնագետները դաս տալը։ Դրա համար էլ ընդեղ կադրեր չէին առաջանում, շատ դասեր ոչ մասնագետները։ Գյումրու միջնակարգ դպրոցը մի գլեզի ու գրականությունը մի պատմություն, մեկ էլ ես, մեկ էլ Շահենը։ Մնացածները ոչ մասնագետներ էին։ Դպրոցներ մեջ դպրոցը կոլտեսյուն ու շաբաթորիա կերկազմակերպում ուժը կապ կար դպրոցի և կոլտեսյան։ Բերքու հավաքելու ժամանակ բաներին անում, որպես աշակերները օգնեն, ուսուցիչները գյուղի բնակիչների հետ մոտիկը։ Աշնանը ամմի ընտանիք երկու օր լավ աշնթում, հատուկ փոքր սենյակ ունեն, շարմ ու չորացում, երկու երեք չորս ամիս ամեն օրվա բաժինը բերում են, մի քիչ ջուր են ցրում, կակվում, այդ օրվա հացը օգնում, լավ աշնթում, այնքան լավ է լինում, պանրի հետ, գերակուրի հետ։ Նրանց մոտ ինչ կերակրատեսակ էր ընդունված, որ Արցախում չկա, որ կերակրատեսակ կար Արցախում։ Մսի կերակուրներ են շատ պատրաստը դրանք, խաշրամային պատրաստում։ Բայց այնպիսի կերակրատեսակ, որ մեզ մոտ ընդունված չէ, երբ ներկայացնեն իրենց կերակրատեսակը, որը կներկայացնեն, որոնք կներկայացնեն։ Միսնա, որ է տեղ պատրաստումը, դա նրանց լավաշնա, նրանք մշակում են գազա, ճակնդե, բանջարեղը։ Հնարավորություն եղել է տեսնելու ջուղայի խաչքարերը։ Չէ, մյուս շրջանները չեմ գնացել ես, Շամբուզի շրջանում… Քանի գյուղ կար հայկական։ Թվարկը մի, Գժածորը մեկ, Գեմուրը երկու, Նորսը երեք, Արենջը չորս, Բադամլուն հինգ։ Իսկ ադրբեջանական… Ադրբեջանական 10-15 էլ ադրբեջանական։ Շատ, ավելի շատ։ Շամբուզը նախկինում հայկական բնակավայր էր, թե ադրբեջանական հայկական էր։ Ադամը գյուղը հայկական է եղել։ Նրա մեջ էլ անկային ջուր արտադրում, բանվորները հայեր էին։ 7-ամյա դպրոց էր Ադամլուն, որի կեսը մոտավորապես հայեր էին դասարաններում։ Բայց մյուս կեսը… Մյուս կեսն էլ ադրբեջանցին էր։ Իսկ կային գյուղեր, որ միայն հայեր էին ապրում։ Դա իրեքն այ, որտեղ ես դասեմ։ Գեմուրը, Արենջը, Գժածորը։ Գժածորը 7-ամյա դպրոց է եղել։ 7 վերջացնում են գալիս էին Գեմուր։ Իսկ Նորսը արդեն եկել կեսն էին դարել։ Ես ընդեղ համոզվեցի, դուրս եկա մայ եկա հանգստարան կար հայկական, որտեղ լրիվ հայկական գյուղ է եղել, իրեն եկել էլ խառնվել և կամաս-կամաս հայերին խեղտել, ես որ գնացի արդեն կեսն էին, ինչպես եւ Բադամլուն։ Եկեղեցիներ գործում էին այդ գյուղերում։ Չէին գործում, բայց կար շինությունը կար։ Չէ, չէ, Գեմուր չկա, Արի չկա, չեմ տեսել, եկեղեցի չկար, թե չի եղել, ավերել են, թե ինչ, այն ժամանակ մենք սկի եկեղեցովերը չէինք հետաքրքրում։ Որպես հայ, իրենց ինքնությունը զգում են, ուզում են մնալ իրենց հողում։ Չէ, այդ շարժումը չկար։ Այդ ոգին կար, որ հայ են և ամեն կերպ պետք է մնան իրենց հողում, պայքարեն։ Չէ, այդ պայքարը չկար, այդ գաղափարը չկար, ապրում ու գլես, որինակ միշտ Ղարաբաղս է մտածում, թուրքից ազատվել է, նրան չեմ մտածել, բոլորով էլ է։ Նման զրույցներ, խոսակցություններ չեք լսել։ Խոսակցություն չկա, եմ 3 տարի ընդեղ մեկը չկար, որ ասես ես գյուղին ապագան ինչ անելու, ինչ անենք, որ Նախճվանից ազատվենք։ Հայերի և ադրբեջանցիների հարաբերությունները։ Ըստեղ ծշնամի են, պայքարում են, ընդեղ այդ բանը չի նկար։ Ծշնամի չենք, սահմանը կար, հանդուրժում ենք, բայց մենք գիտենք, որ մենք ապրում ենք մեր հողում։ Եվ զգուշանում ենք, նրանցից զգուշանում ենք։ Նրանք չէին մտածում, որ կարող է վերջում իրենց վռնդեն գյուղից, չէին մտածում, պայքար ընդեղ չկա։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2018 թվականի հունվարի 16-ի թողարկումը, հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։